Neden Kur'an'a göre İslam diyorsunuz? Eyvallah. Niye bir Kur'an vurgusu var? İnsanlar Allah'a din mi öğretiyorlar ki bizim özellikle Kur'an'a göre İslam nedir sorusunu sorma ihtiyacımız var? Rabbimiz bu soruyu kendisi sormuş. Yani Kur'an bize soruyor. Yani اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ بِد۪ينِكُمْ Siz dininizi Allah'a mı öğretiyorsunuz diyor. Ya. Demek ki bunu yapanlar varmış ve yapacaklar da varmış. Dolayısıyla bu soru Kur'an'ın sorusu. Herkes bu soruyu üstüne alınsın. Müslümanlar olarak biz üstümüze alalım. Dininizi derken aslında benim size din olarak seçtiğim şeyi demek istiyor. Benim size din olarak. Çünkü yani din olarak Allah bizim için İslam'ı seçmiş. Öyle değil mi? Efendim, elâ lillâhi dinul halis. Halis din Allah'a mahsustur. Yani radıyetü lekumul İslam'a din. Aynen onu öyle. Da size din olarak aynen ben öyle. Uygun gördüm. Aynen diyor. Öyle. Yani bu noktada demek ki insanoğlunun böyle bir zaafı var. Yani Allah'a dinini öğretmek gibi. Allah'ın eksik bıraktığı tarafları tamamlamak gibi. Ha, ne güzel oturdu şimdi. Allah'a dinini öğretmek ne demek? Allah'a dini öğretmek. Allah'a dini öğrenmek, Allah'ın dininde olmayan bir şeyi getirip o dindenmiş gibi lanse etmektir. Ha. Allah'a din öğretmek budur. Açık, net. Hiç lamıcımı yok. Allah'ın dininde yok. İşte. Yani iman maddelerini Rabbimiz saymış, boş koymamış. Bakara suresinin efendim 177. ayeti orada. Nisa suresinin 136. ayeti orada. Bakara 284-285. ayet orada. Yani saymış Rabbimiz. Anlatabiliyor muyum? Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere, ahiret gününe iman diye. Sen getirir de bir de buna altıncı bir madde eklersen Allah'a dini öğretirsin. Bu açık ve net. Yani bu kadar yaygın bir, bu kadar yaygın bir şekil alması hayret verici değil mi bunun? Nasıl bir şey ki 200 yıl sonra çıkmış olan böyle bir hurafe, düşünün. Yani kadercilik şeytanın dinidir. Şeytan Allah'a açıkça demişti ki sen beni azdırdın. Evet. Le'akudenne lehum sıratkal. Sen beni azdıran sensin demişti. Adem de demişti ki ben nefsime zulmettim. Adem ile şeytanı ayıran şey bu. İkisi de günah işledi. Biri ama hatayı aynen özürle dönüştürdü. Öbürü hatada ısrar etti. Allah'a fatura etti. Eyvallah. Yani bir tek umde, bir tek efendim mesele ama görüyorsunuz bir asılsız, bir Allah'a din öğretme meselesinde bütün bir Müslümanları kim getirdiyse kündeye getirdiler. Olmaz dememek lazım, olurmuş. Şu Kur'an önlerinde ola ola bunu nasıl yaptılar? Yani bunu nasıl yaptılarsa şu Kur'an önlerinde ola ola bugün birbirlerinin boğazına sarılıyorlar. Bugün birbirlerinin boğazına sarılmaları niye garip karşılanıyor ki? Bu 2-3 gün önce bir olay oldu efendim İstanbul'da. İstanbul'da bir Şii Caferi Camii kundaklandı, yakıldı. Anlatabiliyor muyum? Yakılanlar içerisinde mushaflar da var. Tefsir kitapları da var, şunlar bunlar var. Yani ve şu anda bir tutuklama olduğu basına yansıdı. Yani bunu yakanlar da 5-10 gün önce gelmişler, tehdit etmişler. Size burada Şii ezanını okutmayacağız. Size burada hayat hakkı vermeyeceğiz. Efendim vesaire vesaire. Yani bid'atlarınıza mani olacağız. Şimdi işe bakar mısınız? Ve mescid... Burada öyle, Suriye'de de tersine. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani bir yerde Sünniler Irak'ta, şu anda Kuzey Irak'ta olan efendim Suriye'de olan tersi. Kuzey evet. Irak'ta da benzer bir durum var. Burada başka bir fark. Pakistan'da ise her iki tarafta Şiiler Sünnilerin, Sünniler Şiilerin. Allah aşkına başkasına bunu nasıl anlatırsınız? Başkasına değil, çocuğunuza nasıl anlatırsınız? Çocuğunuza bunlar Müslüman mı deyince ne dememiz bekleniyor? Yok. Şiiler Müslüman değil. Şiiler de Sünniler Müslüman değil derse ne olacak? Diyenleri vardır, fanatikleri. Efendim. Şimdi kimin Müslümanlığını kimin penceresinden bakıp da karar vereceğiz? Anlatabiliyor muyum? Müslümanlığın ölçüsü kim olacak?